Seguimos nesta segunda hora dos contidos na Radio Municipal do Porriño. E hoxe temos no noso estudo a un membro da banda The Louro River Band, que vai tocar este venres en Torneiros con motivo das festas de San Rosendo. Ele é Carlos Sotero. Os días, Carlos. Hola, bos días, que tal? Bueno, hai que dicir que esta banda, aínda que haya xente que non a conoza, debería coñecela, porque leva moitísimos anos en marcha. Home, pois uns 33 anos desde o seu comezo, máis ou menos. 33 anos, casi nada, ti tamén estabas neses orixes. Si, estaba, bueno, era un rapaciño. Ahora botamos uns 20 sin facer nada e ahora xuntámonos para pasar o rato. Curioso, cantos anos tiñas cando comezaches coa banda? Pois 15 anos. 15 anos, pois si que eras un rapaciño. Un rapaciño de Mos, que se xuntou con outros amigos de Mos tamén. Si, depois entrou xente de Porriño, outros de Mos. Foi pasando un feixe de xente por aí. Cantos erades na súa orixe? 4 tamén. 4 veciños de Mos. Sí, sí. E como foi cambiando esa banda ao longo do tempo? Pois foron marchando algún amigo, entraba outro, e así. Uns volvían, e uns pasaron de tocar uns a tocar os irmáns, e así, durante un montón de tempo. Das súas orixes, quen se mantén? Somente ti? Nas orixenes, sí. Está outra persona, bueno, que tamén é case dos orixenes, leva un pouco menos que eu, que é o cantante. O batería é un irmán do primeiro batería que hubo. Uh-huh. Despois está un guitarra novo que temos ahora que, bueno, é o máis novo, nunca estuvera no grupo. Presentemos un poquinho. Ti és Carlos Sotero e tocas... O baixo. O baixo. Despois está Jimmy Broncas, para os amigos, que é guitarra rítmica e voz. La guitarra rítmica e punteos está Cuquín, moi conocido en Porreño, que é el novo. Coquín, pero non o dos disfraces. O fillo. O fillo. Bueno, unha persona que pode tocar a guitarra, saxo, un montón de instrumentos. Un bello conocido meu que convencino para tocar. E depois na batería está Gabriel Palacín, que xa leva tamén bastante tempo con nós. E como daquela foi que vos decidistes a montar a banda? Bueno, naquela época non había, a verdade é que non había grupos. Había o chico este que che falei, que está ahora con nós, Cookie, con tres amigos máis que facían música dos Beatles, nos facíamos algo do Rolling Stone, e non, prácticamente non había nada. Depois foi cando empezou na Lúa, empezou a salir Uxía, pero non había casi nada. En Vigo empezaba a salir El Siniestro... Un pouco a movida viguesa. Sí, máis ou menos. Así que un pouco por que época máis ou menos nos situamos? Finales dos 70, principios dos 80, por aí. E o vosso estilo daquela como era? Igual, coxe. Igual, non cambiou. Pop rock, música media gallego, media castellano. As cancións que estamos votando, ahora, o votaremos o viernes, o 90% son cancións desa época. Sí. Despois as versións que vamos a facer, un par delas, pues, tamén son de grupos desa época. Mais ou menos así, non me hace un pouco as vosas referencias, cales son? Non sei... Sí. É un estilo de música dos grupos que había nos anos 70. Uh-huh. Que chese, medios secretos, Radio Futura... Collas un pouco de cada cousa. Uh-huh. Pero hai que dicir que vos tedes temas propios. Sí, sí, os temas son propios todos. Todos son propios, son referencias as que tedes e logo vos creades os propios temas. Sí, sí. Non sei, como xurden esos temas? Cantos temas tedes e como se crean? Pois o viernes temos unha docena deles, máis ou menos, dos que nos acordamos desa época, máis ou menos, porque hai algunha canción que xa non te acordas da letra ou partes do que era música. Entón buscamos a que nos íamos lembrando, volvemos a montalas con algún arreglo, e depois ora, non sei, versionaremos a mellor algo de Pink Floyd ou de Eric Clapton, xente desa época. Claro, que curioso, vos creastes eses temas, ese grupo, hai moitísimos anos, cun grandísimo parón, como decías, de 20 anos. Uh-huh. E o gracioso é escoitar algún deses temas, escoitar o que é a letra e a historia, ¿no? Porque gracioso é que hoxendía, antes falaban de cousas que pasaban no pobo, ¿no? No Porreño, uh-huh. E hoxendía collas esas letras e prácticamente siguen tendo validez. Sí. Entón dices que pouco cambiou a cousa ou é que se volveu para atrás, non? Sentidos identificados igualmente con esas letras, vexo. Intención de crear novos temas agora que retomaste esa vosa formación? Non, porque non temos tempo. Non tedes tempo, claro, se cambiou moito a situación. Que cada un ten que atender o seu chollo para atender a súa casa, a súa familia. Entón temos isto como un hobby, unha distracción. Un hobby. Despois de 20 anos, como sucedeu iso de volver a tomar a formación? Nada, un colega noso que de Pereiras falounos para facer un festival con motivo de que o grupo de baile de esa parroquia facía o 30 aniversario igual que nós. Habíamos coincidido na primeira actuación tanto eles como nós. E falouse de facer unha semana cultural que de momento ainda non se fixo. Entón esta xente prestouse a deixarnos un local para poder ensayar, cousa que non tendríamos, que somos da Asociación de Veciños de Pereiras, de nosa terra, e les quero agradecerlle aquí, xa que agora teño a oportunidade, de que podamos ter un local para ensayar, porque senón non podríamos ensayar. Esa xente brindouse a deixarnos todo o que fixera falta. Xa daquela tocaba de sala? Non, daquela pues, tocábamos no garaje do Casadou, no garaje da Casadou, as cousas eran moi diferentes. No plano económico, como arrancastes? Bueno, pues, tus pais deixaban chalco para comprar unha guitarra, para comprar un baixo, o que fuera. E do que quitabas das actuacións, pues, quitabas pa pouco máis que comprar cables ou un amplificador. Algúnha vez chegaches a gravar discos? Non, solamente maquetas. Non, chegamos a gravar maqueta en unha formación das tantas que hubo. E a cosa sonaba bastante ben, iba bastante ben, pero non sei, posiblemente empezamos a poñernos nerviosos e aí quedou todo. Ti crees? Faltou aí un pouco de sí, botarlle cara. Tiñas que botarte pa diante ou non. Estabas nese momento, ou saltabas ou non. Entonces hubo quen quería, quen non, e desfixo esa cousa. E Carlos, ti arrepintes de non ter gravado un disco? Non. Non. Eu creo que cada vida ten as súas cousas, tal como salen, salen. A música para ti é máis ben un hobby, non é unha profesión que te queres dedicar, non? Un hobby que me gusta, gústame casi todos os tipos de música, pero como hobby, distracción. Non tanto agora que volvestes tocar xuntos, a xente reclama vos, quere vos nas actuacións? Non sei, posiblemente porque ou resultamos simpáticos, ou gusta ya a veces algunha das versións que facemos, non sei. Iso é cousa que había que preguntar yo a eles. Estás tocando un pouco pola zona, pero durante toda a vosa trayectoria, en que sitios chegastes a tocar? Home, por Pontevedra, por un montón de sitios. Fora de Pontevedra, Santiago, o único. Este venres, como ben dicía, tocades aí en Torneiros, con outros grupos tamén da zona, con Masiva e Covers Band, non sei se os coñeces. Sí, bueno, conozos de vista, polo que me teño falado, sei que algún deles fai bastantes versións, xente nova que está, bueno, empezando. Pero cambiaron bastantes cousas, ahora hai bastantes grupos aquí no Porriño, todo hai que dicilo. Sí, aparte, hoxendía podes ter máis facilidades de sitios onde ensayar, tes moitos locales para gravar, para facer maquetas, incluso discos, cousas que antes era imposible. Antes ou tiñas un padriño que che pagara o disco, ou nada. Consideras que ahora as cousas están un poquinho máis fáciles, nese sentido? Sí, están máis fáciles. Posiblemente ahora se complica un pouco pola crise e os gastos que maior podan generar, pero ahora é moito máis fácil facer calquer grupo. Se volveras atrás, volverías a formar esta banda de Louro River Band? Home, eu creo que se volver a ter os mesmos amigos que tuve, volvería a facelo. A meter a pata igual que sempre, pero eu creo que moita xente, se nace, non sabes o que se aprendeche, non? É máis ou menos, se a persona nace como naceu, volve a facer o mesmo. Como definiría a banda? Home, eu creo que é música desenfadada e música de un grupo de amigos que lo pasan bien. Se a gente le gusta, pois pues bien. Claro, se a xente lle gusta, ten a oportunidade de vervos entón este venres. Recordamos en Torneiros, con motivo da festa de San Rosendo, aí tocando. Si, nos tocaremos primeiro, porque como xa somos maiorciños, temos que deitarnos antes. Son desos primeiros en abrir eses sí. Concertos. Estarán todos os veciños aí apoyando, se contentísimos de vervos juntos outra vez. Sí, ou tirándonos algún tomate, bueno. Non creo. Bueno, non sei se queres engadir algo máis antes de rematar. No, pois espero que haya moita xente, que lle guste os tres grupos, en parte tamén por apoyar a xente esta que está organizando a festa, que os coñezo a todos. Están facendo un moito traballo, sei que non teñen moitos apoios, polo que me teñen contado. E iso, que sala todo ben. Non sei se tes algún outro proxecto. De momento estades con pequenas actuacións e dai non queres pasar tampouco, non? Non, non, non é como dice... Como dicen, no fútbol vivemos o día a día. Sí. Pois moitísimas gracias, Carlos Otero, membro de River Louro Band. Esperemos que teñades éxito con esa actuación e que outros 30 máis, por que non? Outros 30 anos máis. A ver, moitas gracias. Graciñas, nos seguimos agora co boletín de ofertas de emprego chamado Por Emprego.